Orkiestra, Free Coens Sextet, Jacek Kochan, Dominik Wania i Bartosz Dworak Quartet oraz Leszek Możdżer w utworze Piano Face. 17-18 czerwca w Poznaniu nad Jeziorem Strzeszyńskim. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszam, Leszek Możdżer. Joho! Miło sasu dla sobie? Myślałaś o wolnym dniu? Łosto w chłopu prasowanie, spakuj manatki i przyjedź do Termy Białka kompleksu basenów termalnych. Z dzieciskami lub kumoskami. Co by zregenerować siły, skorzystać z zabiegów spa, wymasować kozdą część ciała i nadrobić zaległości z koleżankami. Bilety promocyjne nawet do 50% taniej kupuj online na termabiałka.pl. 5 czerwca. Stadion Wrocław. Dwa najlepsze zespoły rockowe na jednym koncercie. Po raz pierwszy w Polsce Linkin Park i ich gość specjalny Fall Out Boy razem. Bilety na eventim.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 29 maja, minęła 21. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Straty po wielkiej wodzie w Głuchołazach sięgają kilkunastu milionów złotych. Pomoc mieszkańcom obiecuje premier. Mówimy o tych świadczeniach do 6000 złotych. To będzie wspólny apel o pokój na Bliskim Wschodzie. W przyszłą niedzielę z papieżem spotkają się prezydent Izraela i przywódca autonomii palestyńskiej. Cięcia się skończyły, zaczyna się walka o nowych pasażerów i przetrwanie. Za chwilę o planach lotu. Prawie 100 zalanych domów, uszkodzone drogi i mosty, połamane drzewa. W nawałnicach, które przeszły nad Polską, najbardziej ucierpiały Głuchołazy na Opolszczyźnie. Straty sięgają kilkunastu milionów złotych, mówi wiceburmistrz Roman Sambor. Od kilku dni pada. Grunt jest tak naciągnięty, że żadnej wody nie przyjmuje i to, co spadło, a opad był ekstremalny, od razu znalazło się zlewnia i poszła fala. Jedna droga główna przez miasto jest nieprzejezdna, ale dla samochodów osobowych jest objazd, a kwestia czasu, kiedy i dla ciężarowych zorganizujemy jakiś objazd. Lokalny potok, który w ciągu ostatnich kilku dni po intensywnych opadach dwukrotnie wezbrał, zalał 99 budynków. Poszkodowanych mieszkańców odwiedził dziś premier. Donald Tusk zapewniał, że otrzymają pomoc. Mówimy o tych świadczeniach do 6000 złotych. To już samorząd lokalny decyduje, ile komu należy wypłacić. To jest, jak wiecie, bezwrotna pomoc w przypadku zniszczeń. No i oczywiście będziemy pomagali w odbudowie tego, czy budowie mostu, to znaczy tutaj, gdzie jest ta rozpadlina, w której tkwi ten wóz strażacki. Niektórzy byli zawiedzeni, że premier nie zobaczył szkód wyrządzonych przez żywioł w ich mieszkaniach. Ja zapraszałem premiera, tu krzyczałem, proszę premierze, niech pan przyjdzie zobaczyć. Dwa razy mnie zalało dziś, wczoraj, przedwczoraj. Sakra, no nie mam nic. Ściany odpadają, tynki odpadły, zresztą i budynek pękł, także ja nie mam gdzie iść. IMGW zapewnia, że choć wciąż pada, to jednak deszczu będzie coraz mniej, a nieco większe opady wystąpią jedynie na północy kraju, którą ominęły ostatnie nawałnice. 8 czerwca w Watykanie z papieżem spotkają się prezydent Izraela Shimon Peres i przywódca autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas. Data ta została zaakceptowana przez dwie strony, ogłosiła Stolica Apostolska i podała, że przywódcy razem będą modlić się o pokój na Bliskim Wschodzie. Z jej inicjatywą Franciszek wystąpił podczas mszy, którą odprawił 25 maja w Betlejem na terenach autonomii. Następnie papież ponowił zaproszenie podczas wizyty w Izraelu. Obaj przywódcy natychmiast ogłosili, że je przyjmują. Nasz narodowy przewoźnik LOT walczy o przetrwanie i o nowych pasażerów. Od czerwca w systemie rezerwacyjnym pojawią się nowe taryfy, które mają przyciągnąć także tych mniej zamożnych klientów. Obecny zarząd LOT-u rozpoczął swoją pracę od oszczędności. Obejmowały one m.in. zwolnienia wśród załogi, redukcję siatki połączeń oraz wprowadzenie płatnego poczęstunku. Teraz przyszła pora na przyciągnięcie nowych pasażerów. Jedną z niewielu możliwości jest tworzenie nowych taryf. Jedna z nich jest łudząco podobna do klasy biznes. Otrzymują pełen posiłek, taki sam, identyczny jak klasa biznes, prasę codzienną i mają priorytet, jeżeli chodzi o check-in razem z klasą biznes. Mówi szef marketingu LOT-u Michał Lehmann, tyle, że sam fotel w samolocie nie będzie się różnił od tego w klasie ekonomicznej. Druga taryfa jest przeznaczona dla osób, którym zależy na jak najtańszej podróży. Dla takich osób, które na przykład podróżują w celach turystycznych, cenią sobie prostotę. A w ramach prostoty musieliby zapłacić za tak zwany bagaż rejestrowany. To upodobnia LOT do tanich linii, chociaż prezes spółki Sebastian Mikosz od takich porównań odżegnuje się. Jesteśmy z definicji lepsi od tak zwanych tanich, ponieważ my pokazujemy prawdziwą cenę podróży. LOT zamknął zeszły rok zyskiem netto w wysokości 26 milionów złotych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Prawie każdy z nas wie, ile waży, równie dobrze jest ze znajomością swojej grupy krwi. Ale już poziom glukozy we krwi zna zaledwie połowa z nas. Takie wyniki przynosi raport o zdrowiu Polaków przygotowany przez Millward Brown. Okazuje się, że wiemy, co jest dla nas dobre i co szkodzi gorzej z wprowadzeniem tego w życie. Nic nie robię. Zamierzam od przyszłego roku coś poprawić, ale póki co po prostu nie mam na to czasu. Te wyniki nie są jakieś tutaj zaskakujące. Kardiolog dr Adam Brzozowski. Nie dbamy tak naprawdę o swoje zdrowie, dopóki nie chorujemy. Chociaż to się zmienia. Bardziej dbają o swoje zdrowie osoby młodsze, wykształcone i kobiety. Kiedy ostatnie badania cholesterolu na przykład? O, 3 miesiące temu. W środę idę znów do lekarza, także na okrągło. A jakiś ruch? No codzienne są spacery i w weekendy jakiś sport. Dodatkowo. Aż 70% ludzi uważa, że to my właśnie sami, naszymi działaniami, naszymi wyborami, mamy wpływ na to, w jaki sposób będziemy się czuli. Doktor Izabela Annuszewska z firmy Millward Brown, koordynatorka badań na temat zdrowia Polaków. Jednakowoż nie praktykujemy tego w stopniu wystarczającym do tego, żeby to przekonanie wypełnić. Połowa badanych zwraca uwagę na to, co je i w jakich proporcjach. Aż 20% deklarujących, że ruch fizyczny jest ważny, nie uprawia sportu, a 10% tych, którzy uważają, że sen jest istotny dla zdrowia, nie wysypia się. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Monika Sułkowska. Nasi siatkarze walczą z jedną z najlepszych siatkarskich drużyn świata, czyli Brazylią, w swoim pierwszym w tym sezonie turnieju Ligi Światowej. Polacy grają w mocno odmienionym składzie. Wolne po ostatnich występach dostali m.in. Kurek, Winiarski, Wlazły, Możdżonek i Zagumny. Nasi siatkarze przegrali pierwszy set 23-25. W drugim, po bardzo zaciętej końcówce, także lepsi byli Canarinhos, wygrywając 29-27. Trwa trzecia partia, w niej Brazylia prowadzi 9-8. Koszykarze PGE Turowa z Gorzelec Górą w pierwszym finałowym meczu Tauron Basket Ligi. Turów pokonał dziś Stelmet Zielona Góra 100-88. Rywalizacja w finale toczy się do 4 zwycięstw. Spotkanie numer 2 zostanie rozegrane w sobotę. Julian Redondo wygrał 18. etap Giro d'Italia. Kolumbijczyk wjechał na metę samotnie, wyprzedzając o 17 sekund swojego rodaka Fabio Duarte. Rafał Majka był dziś 14. i utrzymał 5. miejsce w klasyfikacji generalnej. Nasz kolarz w rozmowie z Eurosportem przyznał, że ma problemy zdrowotne. Naprawdę źle się czułem, bo miałem problemy już drugi dzień z żołądkiem i naprawdę się męczyłem pod górę. Nie było mi łatwo, ale nie chciałem stracić sekund, żeby po prostu to, co chłopaki dla mnie zrobili, wszyscy Giro, zostały 2 etapy i chciałem skończyć ten wyścig na podium. Wiem, że będzie ciężko, ale widać, że wyjeżdżam z najlepszymi. Liderem Giro pozostaje Kolumbijczyk Quintana, jutro jazda indywidualna na czas. W Paryżu na kortach Rolanda Garrosa dziś do drugiej rundy debla awansowała Alicja Rosolska w parze z Kanadyjką Gabrielą Dębrowski. W 1/8 finału gry podwójnej są już natomiast Łukasz Kubot i Robert Lindstedt. Polsko-szwedzki debel pokonał Francuza Jeremiego Chardiego i Austriaka Olivera Maracha 6-4 i 6-1. W singlu kobiet dalej grają m.in. Swietłana Kuzniecowa, Simona Halep i Anna Iwanowicz, a w turnieju panów Andy Murray, Rafa Nadal i Richard Gasquet. W nocy deszcz w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Suwalszczyźnie. Chłodno, od 4 do 8 stopni. Jutro przelotnie padać będzie głównie na południu kraju. Poza tym chmury i niewielkie przejaśnienia. Na termometrach podobnie jak dziś, od 14 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Biuro Myśli Znalezionych. Tym razem w szczerej rozmowie Michał Urbaniak. Skłamać jest bardzo łatwo i bardzo szybko, ale prawdę powiedzieć to jest trudno, ale jak się powie, to długo trwa i długo jest ważne. Cała prawda nie tylko o muzyce i muzyka, bo na trójkowej scenie pojawi się gość Michała Urbaniaka, Zbigniew Namysłowski. Biuro Myśli Znalezionych. W tę niedzielę, tuż po 21:00. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lotto zaprasza na Enter Music Festival. 17-18 czerwca, Poznań nad Jeziorem Strzeszyńskim. Wystąpią Szai Maestro Trio, Mariusz Neset, Trondheim Jazz Orchestra, Free Coens Sextet, Jacek Kochan, Dominik Wania i Bartosz Dworak Quartet oraz Leszek Możdżer w utworze Piano Face. Partner strategiczny Lotto. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Mecenat Miasto Poznań. Zapraszam, Leszek Możdżer. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Może coś zatańczymy? No ale co? Może tango? Nie! Może oberka? Nie! Już wiem, twista! W lewo, w prawo. Uśmiecha się porozumiewawczo do Romy, lekko unosi brwi i prawie niedostrzegalnym ruchem rozkłada ręce, wciąż rozkołysana. Nie będziemy się przejmować, prawda? Chłopcy na estradzie ustawiają się z gitarami w jednym rzędzie. Śmiesznie to wygląda, jak oddział wojskowy. Przystojny ten saksofonista. Myśli Roma, a Bella coś krzyczy do niej. Co? Fajna gimnastyka! A no fajna. Around and around. And up and down. Klub Trójki. Dobry wieczór. Proszę Państwa, to wydanie Klubu Trójki jest pod każdym względem nietypowe. Jesteśmy w Sopocie, kiedy je nagrywamy, a autor klubu występuje w roli gościa, Jerzy Sosnowski. Dobry wieczór Państwu. No właśnie, w Sopocie, Jerzy, od razu rozprawmy się z tym swoistym paradoksem. Nie jest to zagadka intelektualna, ale może kogoś intrygować. Sopot, a nie Kołobrzeg. Skoro konsternacja, to wyjaśnij proszę, skąd ona się bierze, bo może nie wszyscy wiedzą. Leży przed tobą moja książka Spotkamy się w Honolulu, którą przez ostatni miesiąc czytali na antenie Agnieszka Skrzypczak i Wojciech Malajkat, za co im i tobie bardzo dziękuję. I w tej książce pojawia się Sopot i uczciwie mówiąc, kiedy ją zaczynałem pisać, to w takiej najwcześniejszej wersji scena, od której ta książka się zaczyna, rozgrywa się nad morzem na początku lat 60. była umieszczona w Kołobrzegu oczywiście. Tylko ja napisałem sobie tę scenę na zasadzie takiego sprawdzenia, trochę tak jak orkiestra przed koncertem zaczyna próbować, tam każdy gra jakiś cokolwiek. No to ja sobie zrobiłem taką scenkę, żeby zobaczyć w ogóle, jak to będzie się pisało. Po czym zrobiłem bardzo uważne rachunki i uświadomiłem sobie nagle, że to nie będzie jakiś tam początek lat 60., tylko że to musi być dokładnie 62. rok. Czyli czas, kiedy moi bohaterowie są bardzo młodzi, a w Polsce zaczyna się muzyka big beatowa. I wtedy sobie uświadomiłem, że jeżeli ja zdradzę Kołobrzeg dla Sopotu, to będę mógł z nimi pójść do non-stopu. Pójść na koncert zespołu, który tam wtedy grał. W 62 roku akurat przez całe lato grali niebiesko-czarni w non-stopie sopockim. I stwierdziłem, że takiej okazji jako miłośnik big beatu nie mogę sobie podarować, bo kiedy się wymyśla sceny powieści, to jest trochę tak, jak się gra w RPG. Pamiętam, ja bardzo krótko grałem w RPG i uderzyło mnie, że kiedy się wspólnie wymyśla scenę, to ta gra fabularna wymaga animowania postaci w jakiejś fikcyjnej przestrzeni, to tak silnie się w pewnej chwili, zwłaszcza myśmy nocami grali, to chyba normalne w takich grupach, tak silnie się w pewnej chwili wytwarza wyobrażenie tej sytuacji fabularnej, którą się rozgrywa, że po paru dniach wspomnienie tej sceny zaczyna mieć taką fakturę jak realne wspomnienia. I spisanie powieści jest trochę tak samo, znaczy kiedy piszę, animuję postaci, umieszczam je, no właśnie, na koncercie w non-stopie, to chociaż było to znacznie za wcześnie, żebym realnie w non-stopie był, zwłaszcza tym pierwszym, no to jednak trochę w nim byłem, bo byli w nim bohaterowie mojej książki. Czyli pierwszy trop, nie tak oczywisty, aczkolwiek już eksploatowany od kilkudziesięciu lat, no pisanie powieści i powieść jako gra. Natomiast musimy zdradzić, że nie jesteśmy w Sopocie od tak sobie wypoczynkowo. Jesteśmy mianowicie w miejscu, w którym toczy się akcja pierwszego rozdziału powieści. To jest właśnie ów wspomniany non-stop pierwszy, istniejący w latach, na wszelki wypadek, przypominam, chociaż była o tym mowa, 61-62. Przyznam się, że był pewien kłopot ze zlokalizowaniem tego pierwszego non-stopu. Poprosiłam Wojciecha Fułka, żeby wyraźnie powiedział, gdzie mamy usiąść. No i wskazał mi Le Cart Café, czyli dzisiejszą kawiarnię Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. No i w zasadzie w podziemiach, można powiedzieć, galerii jesteśmy, bo galeria już jest zamknięta. Tak, tak. Mam poczucie, że dosłownie nad moją głową rozgrywa się scena, w której właśnie bohaterowie tańczą przy dźwiękach twista, ponieważ to niebiesko-czarni twist sprowadzili do Polski i na tyle, na ile udało mi się to zrekonstruować, na podstawie zresztą książki wspomnianego Wojciecha Fułka, także książki Marka Gaszyńskiego, książki Romana Stinciga i Andrzeja Ichy. No, starałem się odtworzyć to, co tam się działo, łącznie zresztą z tym, że w książce Moja historia rock'n'rolla Marka Gaszyńskiego znalazłem listę piosenek, które oni w latem 62 roku tu wykonywali, więc ja lubię być taki XIX-wieczny realista i staram się jak najmniej kłamać w powieści. Znaczy, tam fikcja jest tak, no, jest jej dużo oczywiście, ale tam, gdzie tylko mogę zakorzenić ją, wpisać ją w rzeczywistość, no to ta rzeczywistość rzeczywistość sprawdzam, więc mam wrażenie, że w miarę dokładnie scena na tym koncercie jest opisana tak, jak należy. Także tak słyszę tę sączącą się z nad głowy muzykę, jakby czuję nad sobą imaginacyjnie kroki tańczących Twista przed 52 lat. Ciekawostka jest też taka, że to rzeczywiście były same początki Twista, czyli to zdziwienie poniekąd starszego bohatera Stefana tymi dziwnymi figurami na podejście drewnianym, tak? Jest uzasadnione. Zajrzałam do historii filmu Do widzenia do jutra, którego część powstała tutaj w Sopocie, część w Gdańsku. To jest rok 60., kiedy Morgenstern debiutuje tym filmem. I tam jest taka słynna scena, kiedy Romek, czyli Roman Polański, tańczy jeszcze czacze, czyli to przejście od czaczy do Twista, zresztą pojawi się jeszcze ten Madison. Myślę, że to może troszkę zarysować ten kontekst, a zarazem też uzasadnić tę twoją fascynację. Jeżeli interesujesz się Big Beatem, początkami polskiego rock'n'rolla, czyli czymś, co było jeszcze przed rokiem, rockiem, no to oczywiste, że musiałeś się tutaj pojawić. Zresztą tu w Sopocie jesteś po raz pierwszy od bardzo, bardzo wielu lat. Tak, znaczy ja się naoglądałem zdjęć, czytałem książek, obejrzałem filmy w YouTube, nawiasem mówiąc, i zresztą dzięki internautom sprawdzałem, uświadomili mi, że to jest do zrobienia, jak się Madisona tańczyło, bo to nie takie oczywiste wcale. Twist znacznie bardziej oczywisty. Twist jest znacznie bardziej oczywisty. No po drodze zresztą był rock and roll po prostu, znaczy tam mam wrażenie, sekwencja była taka, że czacza jeszcze nie była związana z muzyką młodzieżową tak ściśle, potem właśnie był rock and roll i Madison i twist jako postrzegany przez chwilę zresztą, mam wrażenie tylko, jako taki następny taniec młodych, zbuntowanych jak na owe czasy ludzi. Zresztą to też śliczne i to też mnie jakoś tam rozczula, że ten bunt z początku lat 60. no bardzo bulwersował, ale na tle kolejnych buntów, kolejnych generacji młodzieży, no był bardzo niewinny. Wystarczy przypomnieć, że w non-stopie, przynajmniej w tym pierwszym non-stopie na pewno, nie sprzedawano żadnego alkoholu. Znaczy wszystko się bywało przy oranżadzie. Stąd bohaterki otrzymują oranżadę od Stefana, czyli Bella i Roma, przypomnijmy. Zresztą widzieliśmy słynny dokumentalny, króciutki film Brezentowe niebo. Jak niezwykle nobliwe to jest towarzystwo. Prawda, to jest rok 66, no ale to się jeszcze niewiele... I drugi non-stop już, tak. Znaczy druga lokalizacja non-stopu. No też no, legendarne długie włosy przecież, które były przedmiotem no, oburzenia moralistów. Już dla mojego pokolenia no, długie włosy, no to miał Marek Piekarczyk w TSA. Do pasa, no. A tam długie włosy to polega na tym, że to były włosy zakrywające trochę kołnierzyk. Panowie nawet pod krawacikami albo w sweterkach jakieś. No dziewczęta niezwykle wytworne. Zresztą to była przepiękna moda. Ta moda z początku lat 60. powróciła, ale ty bardzo precyzyjnie opisujesz ubrania dziewcząt. Ja muszę powiedzieć, że tę książkę łączy wiele z audycją, którą mam w Trójce, Trójkowych Igłu Czasu. Od razu muszę powiedzieć, że właściwie audycja i powieść, one się wzięły z czegoś trzeciego, znaczy one się wzięły z tej mojej fascynacji muzyką i kulturą lat 60. i też z tym, co my dzisiaj z tym robimy, o czym może jeszcze będzie okazja powiedzieć. Bo mówiąc tak bardzo krótko, my strasznie moim zdaniem mistyfikujemy tę dekadę, ale ponieważ właśnie z tej fascynacji wzięła się najpierw audycja, a potem powieść, to ja w pewnej chwili, prawdę mówiąc, zacząłem łączyć jedno z drugim, to znaczy przegląd prasy tamtych lat stąd, że ja wiedziałem, że ja i tak będę musiał przejrzeć prasę do napisania tej powieści, no to jest, ja sobie przy okazji będę przygotowywał materiały, które potem będzie czytała i oprawiała, moim zdaniem fantastycznie, Agnieszka Opszańska. Więc w przekroju było dużo takich rysunków albo zdjęć, zresztą zdaje się piracko przenoszonych z jakichś pism francuskich, jak wygląda modna dziewczyna na początku lat 60. Oczywiście dowody na to, jak wtedy się ubierało są, tylko mnie zafascynowało to, że nie nudziło cię studiowanie tego oraz, że umiałeś to opisać. Na przykład do terminologii to oczywiście żonę zaprzągłem, żeby mi powiedziała, jak się co nazywa i tak dalej. Balerinki. Tak. Na szczęście powróciły. Na tyle, na ile potrafiłem, starałem się dość dobrze poznać życie codzienne tamtej epoki, żeby te sceny, to jest w końcu tylko jeden z wątków książki, żeby te sceny były wiarygodne. No ja starałem się wiedzieć jak najwięcej, żeby trochę z tego wykorzystać, ale żeby czytelnik miał takie poczucie bezpieczeństwa, że autor, jakby trzeba było, to by jeszcze coś dorzucił do tego opisu, który jest w samej książce. Jeżeli mówi, że to się udało, to wspaniale. Ale ten epizod sopocki pokazuje tę jaśniejszą stronę początku lat 60. Natomiast narrator oczywiście zdaje sobie sprawę, że te czasy różniły się w swojej istocie od tego, co opisałeś. I ja tu ci podsuwam książkę, gdyż jeden z bohaterów, o którym jeszcze powiemy, zainteresował się tamtą epoką, podobnie jak narrator, jak ty, czyli autor zarazem. Nie zatrzymałeś się tylko na tej wyidealizowanej wizji tamtego czasu. I przecież wszystko to nieprawda, zdawał sobie sprawę, bo były bandy po osiedlach, milicja, która robiła, co chciała, nieustające akademie ku czci przyjaźni polsko-radzieckiej. Radzieckiej za niewłaściwe poglądy szło się do więzienia, a w sklepach, jakie zaopatrzenie było właściwie w sklepach, trzeba by sprawdzić. Z tym, że on miał w gruncie rzeczy ochotę napisać coś zmyślonego, nie być ani reporterem, ani nawet historykiem, tylko powołać do istnienia świat, do którego ma się ochotę wracać i który kształtuje się do woli. To nawet nie tyle jest bezpiecznik dla moich fascynacji, co to jest to, co mnie fascynuje najbardziej, ponieważ jest dla mnie uderzające, że lata 60. i to w ostatniej dekadzie moim zdaniem to się stało, zaczęły być traktowane i to wyraźnie przez ludzi młodszych ode mnie, ale chyba także trochę przez moich rówieśników i ludzi nawet trochę starszych, jako taka epoka, no właśnie, urocza, niewinna. To jest oczywiste, bo to jest młodość. Tak, ale dla mnie jest uderzające, że z jednej strony rozmawiam z ludźmi, którzy mówią właśnie, że w latach 60. to było fajnie, ludzie się bawili, były przyjaźnie, było takie twórcze życie i tak dalej, po czym rozmawiam z kimś w wehikule nieco trzeźwiejszym, który mówi, okropnie nie lubię mówić o tamtych czasach, bo to było szare, brzydkie i w dodatku było coraz gorzej, bo się zbliżał marzec 68 i to wszystko było obrzydliwe. Mnie zafascynował ten mechanizm, który oczywiście jest mechanizmem pozwalającym się pokazywać zarówno w psychologii indywidualnej, jak i zbiorowej. My potrzebujemy jakiegoś raju, mówiąc uczelnie, takiej retrospektywnej utopii, że my strasznie potrzebujemy, żeby wierzyć w jakiś złoty wiek. I to, że lata 60. awansowały do tego złotego wieku, to się stało właśnie w ostatnich latach. To jest dla mnie fascynujący paradoks, ponieważ być może mało która dekada tak mało się do tego nadaje. A sam ulegam tej fascynacji i jednocześnie to się odbywa na wielu płaszczyznach, bo to jest zarówno takie właśnie wyobrażenie o tym, jak było cudownie między ludźmi, ale to jest także stosunek do tamtejszego wzornictwa czy tamtejszej muzyki. Oczywiście jest cała masa nieporadności, że to jest technicznie takie sobie i tak dalej, ale z jaką pasją ta muzyka była tworzona. To samo się stało przecież z przedmiotami codziennego użytku. No ja zajrzałem też przy okazji wehikułu do Galerii Ekierka 7 na mojej rodzinnej Woli. I jak tam pierwszy raz wszedłem, to jest galeria, która zbiera rozmaite bardzo przedmioty z lat 60. i 70., a też i 80. zresztą. I jak tam wszedłem, to się roześmiałem, ponieważ tam zobaczyłem ogromne pomieszczenia zawalone po sufit rzeczami, które wszyscy łącznie ze mną 10 lat temu wyrzucali na śmietnik. A teraz nagle się okazuje, że to się stawia i jaki piękny wazonik, jaka urocza szklanka. Oczywiście to się nie po raz pierwszy w historii świata zdarzyło. No tak samo przecież był czas, kiedy zbijano sztukaterię z secesyjnych kamienic, a potem nagle się okazało, że secesyjna kamienica to jest coś wspaniałego. Ja bym socjalistycznej architektury nie porównywała do secesyjnej, ale oczywiście stosunek do tego może być porównywalny. Mówię tylko o tym, że to nie jest zjawisko, które teraz przy okazji Big Beatu i lat 60. zaszło, bo właśnie były precedensy. Tylko, że to się po raz pierwszy stało na moich oczach. Lata 60. pamiętam jako synonim obciachu i teraz z satysfakcją, robię co mogę, też współdziałam przy tym, żeby zobaczyć, ile tam było piękna w muzyce, w przedmiotach. Nie tracąc z oczu właśnie, że to... Tak na co dzień to się ciężko żyło prawdopodobnie. A my pozostajemy na etapie epizodu. Przed non-stopem, jak zwykle ścisk, tak zaczyna się rozdział, w którym lepiej poznajemy tę trójkę bohaterów, czyli Belle, Romę i Stefana. Jest lato 62 roku, a więc rok po otwarciu tego klubu muzycznego pierwszego w Polsce, w którym można było tańczyć do muzyki na żywo. Na wszelki wypadek już na tym etapie rozmowy trzeba powiedzieć, że książkę skonstruowałeś w ten oto sposób, że poprowadziłeś nas dwiema ścieżkami czasowymi, czyli przeplatają się te rozdziały z przeszłości z tymi rozdziałami z roku 2013, czyli z akcją, która toczy się w roku 2013. Najważniejsze to się wzorować na dobrych mistrzach. Prawdę mówiąc, i tutaj muszę mocno podkreślić, że teraz padnie ogromne nazwisko i ja tutaj z zachowaniem proporcji mówię tylko o mistrzu i nauczycielu, czyli o modelu. Ale mnie zafascynowało u Prusta w Poszukiwaniu straconego czasu, że on pokazuje rozmaitych bohaterów w rozmaitych epokach ich życia i to są zupełnie rozmaici ludzie. Strasznie mnie zafascynowało ten chwyt, ponieważ w powieściach na ogół, jak już mamy wymyślonego bohatera, to się go trzymamy. I zauroczył mnie pomysł, żeby pokazać bohaterkę jako młodą dziewczynę i jako bardzo starszą panią. I ona jest ta sama, a nie ta sama. Bo my się jednak strasznie zmieniamy w życiu. A więc raz jeszcze. Jest lato 62 roku. Ja przypomnę, że w kwietniu 62 roku, pierwszego tego miesiąca, powstaje trójka. Że w maju 62 roku przychodzi na świat autor tej oto powieści, Jerzy Sosnowski. No więc tutaj też są pewne swoiste, nie wiem na ile podziemne, skoro jesteśmy pod ziemią, koincydencje. Tak naprawdę było tak, że pierwszy zaczął się wymyślać ten wątek współczesny. Tylko, że ponieważ właśnie zabawił mnie pomysł, żeby pokazać, kim jest ta staruszka z 2013 roku, kim ona była wcześniej, to w pewnej chwili nagle uprzytomniłem sobie, że jeżeli chcę ją pokazać również jako 20-paroletnią dziewczynę, no to ten 62 rok się nasuwa, zwłaszcza, że tam jeszcze przydała mi się katastrofa lotnicza pewna, która się wydarzyła w 62 roku. No a w związku z tym non-stop, Sopot, lata 60 i tak to się skleiło, to w tę stronę szło. Znaczy, moją intencją nie było narcystyczne opisanie, jak wyglądał świat, kiedy przychodziłem na świat. Rekonstruując raz jeszcze, żeby tak uporządkować, bo za moment zmienimy temat, atmosfera wolności w non-stopie, nowa muzyka, cały czas jesteśmy poniekąd pod non-stopem, tamte stroje, śliczne dziewczęta, grzeczni chłopcy, ten rok 62, o czym przed momentem wspomniałeś, szarzeje w twojej książce, kiedy akcja przenosi się do Warszawy i ten rok kończy się tragicznie właśnie 19 grudnia 62 ową katastrofą. Nietypowość tego wydania Klubu Trójki polega też na tym, że my przenosimy się z miejsca na miejsce. Za moment znajdziemy się na plaży. Nie wiem, na ile uda nam się na tej plaży wytrwać. Zimno będzie. Około 7 stopni było, kiedy wyruszaliśmy w stronę pierwszego non-stopu, ale może uprzejmy na moment fakty. Bohaterowie znaleźli się w non-stopie, ale po tym, kiedy wylegiwali się na słonecznej, ciepłej plaży, bo kiedy są w non-stopie, pada oczywiście deszcz, który odgrywa też pewną rolę. No i teraz, co się dzieje na tej plaży? Na tej plaży, proszę Państwa, jest kosz, jedna z bohaterek, Bella mianowicie, czyta na głos powieść. Powieść kryminalną, autora, który podejrzewany jest o to, że mimo, że ma angielskie imię i nazwisko, jest polskim autorem, czyli co, Joe Alex? Akurat o Joe Alexie nie myślałem. Wtedy było, no nie chcę powiedzieć, że bardzo dużo, bo nie robiłem takiej kwerendy, żeby liczyć, ile to było przypadków, ale była naprawdę masa przypadków, kiedy zaczęto w ogóle w Polsce publikować kryminały po polsku. Przypominam, że do 55 roku mniej więcej to była literatura burżuazyjna, ale takie przyzwoite, czyste kryminały zaczęto to publikować znowu w Polsce po 55 roku i bardzo wiele powstało kryminałów pisanych pod pseudonimami angielskimi, które pisali nieraz zresztą bardzo dobrze autorzy polscy dla chleba. To się zdarzało na tyle często, że wydawało mi się to też takim charakterystycznym rysem tamtej epoki, która dostarczała ludziom strasznie dużo, jakby to powiedzieć grzecznie, na takich erzaców kultury zachodu. Nawiasem mówiąc, sporo tych seriali pseudoangielskich zostało potem przerobionych na spektakle teatru Kobra. No ale do czego zmierzam? Zanim staniemy w tym miejscu, gdzie znajdował się ów kosz powieściowy, zapytam cię jeszcze w cieple o pewną sprawę, która też dotyczy pomysłu na narrację. Chodzi o kota. O kota upełnił się MacMinnis. To jest fragmencik, jedno zdanie z tej powieści, którą Bella czyta w koszu sopockim na plaży. Czytelnikom, tak to ten, zaproponowałeś podręcznik gracza. Perfidny. Ja go po wielu latach od momentu, kiedy rozmawialiśmy o tym w Trójce, przejrzałam, no i włos zjeżył mi się na głowie. W związku z tym skradam się, wykorzystując do tego figurę kota, po prostu. Tak, do pytania, czy planujesz i tutaj podobny podręcznik, inaczej mówiąc, czy ta gra, o której już mówiłeś na początku, jest równie perfidna, jak ta, którą zaproponowałeś w 2006 roku w powieści Tak to ten, która już samym tytułem jest pewną grą z Nietotą Micińskiego, twojego ulubionego pisarza. A dlaczego kot? Bo kot się pojawia ni stąd, ni zowąd w tej powieści zawartej w powieści, czyli w tym kryminale. Później od czasu do czasu gdzieś przemknie po to, żeby na końcu znowu wychynąć. To po kolei. Jeśli chodzi o ten podręcznik gracza, Tak to ten, to była moja desperacka, chociaż starałem się mimo desperacji zachować pewien ton żartu. To była desperacka reakcja na to, co się stało w recenzjach z tą książką. Znaczy, nagle się okazało, że książka, która rzeczywiście naruszała trochę taką konwencję powieści, która ma początek, środek i koniec, została przez niektórych recenzentów potraktowana jako efekt kompletnego bałaganu, bałaganu w szufladach. Mnie to trochę jako polonistę też zgniewało, też trochę jako autora, bo wydawało mi się, że kiedy publikuję w roku 2006 powieść odwołującą się do ważnego nurtu literatury XX wieku, taki w Polsce się używa takiej nazwy powieść worek. Krótko mówiąc, że istniał taki nurt w XX wieku, że pisarze mieli prawo w okładkach z napisem powieść zamieszczać montaż, kolaż taki z rozmaitych bardzo elementów złożony i z prozy, i z dramatu, i z wierszy, i prowadzący akcje, i te akcje dopowiadający. To jest pewna forma porozumienia z czytelnikiem. I ponieważ się nagle okazało, że ludzie, którzy z zawodu powinni czytelnikom podsuwać sposoby rozumienia książek, sami tych książek nie rozumieją, albo nie mają czasu prawdopodobnie, żeby się zastanowić, co przeczytali, no to ja na swoim blogu pół żartem zamieściłem taki podręcznik dla gracza, żeby po prostu przypomnieć, że można z książką robić rozmaite rzeczy, że umowa między czytelnikiem i autorem nie musi być realizowana tak, że autor bierze czytelnika za rękę i go przeprowadza od początku do końca po kolei, jeszcze gęsto objaśniając, co miał na myśli. No, że to może mieć charakter na przykład puzzla do ułożenia. No, to też jest fajne. A tu? Natomiast Spotkamy się w Honolulu jest na tle tak to ten bardzo prostą książką tak naprawdę. Znaczy, co najwyżej mogę zadeklarować, że starałem się, żeby to były dwie powieści w jednym. To znaczy, żeby w zależności od tego, w co się chce bawić czytelnik, więc zgoda, że niech to będzie jakaś gra, to może wybrać któryś, no użyjmy języka takich gier, właśnie któryś level. Ale słowo level sugeruje, że któryś poziom jest wyższy, któryś niższy, a obydwa są dla mnie bardzo ważne. Jeśli ktoś lubi powieści realistyczne, to jest to realistyczna opowieść o pewnej, jednak chyba obyczajowo dość zaskakującej miłości z 2013 roku, ze wspomnieniem, co się działo w roku 62. Jeśli ktoś lubi powieści symboliczne, to w tej książce w rozmaitych miejscach poumieszczane są takie, mówiąc komputerowo, linki, które pozwalają, mam nadzieję, przeskoczyć na symboliczne czytanie tej książki. Kot odgrywa tutaj taką rolę. Skąd ten motyw kota powracający? Poza tym, że wiem prywatnie, że masz kota i że go wraz ze swoją żoną Agnieszką bardzo lubisz. Ale nie do tego stopnia, żebym sprawiać obruszkę wysadzaną brylantami, żeby było jasne. Wiesz, kot jest może sygnałem takiej nieoczywistości i pewnie kot w tym porządku symbolicznym dałby się umieścić, bo ta książka jest w tym porządku symbolicznym między innymi o tym, co niespodziewane. O tym, że nasze przemądrzałe nieraz przekonania, że się na pewno coś nie stanie, albo że na pewno coś będzie już zawsze tak, jak jest teraz, są oparte na takim wyobrażeniu, przepraszam za cień filozofii, deterministycznym, że istnieje pewien przyrodzony łańcuch przyczyn i skutków i one tak jak w łańcuchu, jak w dobrze zatrybionej maszynie, prowadzą nas od urodzin do śmierci i cześć. A kot jest sygnałem, że może nam nagle spod łóżka wyjść coś całkowicie zaskakującego, czego tam wcześniej nie było. To dziękuję bardzo. To jeżeli Państwo pozwolą, to my spróbujemy jednak przejść na tę plażę. No oczywiście później skryjemy się w klubie Atelier przy naszej trójkowej otwartej, no już prawie miesiąc temu, plaży. A w Sopocie pada ulewny deszcz. Brezentowy dach trochę przecieka. Od podskoków jednak zrobiło się już tak gorąco, że nikt na to uwagi nie zwraca. Na estradę wróciła reszta zespołu i po przydługiej przygrywce na pianinie wokaliści intonują: Hey, mama, don't you treat me wrong. Brzmi to trochę niemodnie, bo tego lata króluje twist, ale niech tam. No, proszę Państwa, my właśnie jesteśmy, żeby udowodnić, że dotarliśmy do plaży, z tym, że to jeszcze jest początek maja. Akcja toczy się na początku lipca 62 roku. Próbuję Jerzego Sosnowskiego podpytać, gdzie mogły być te kosze, gdzie rozgrywała się akcja. Ja sobie ją umieściłam gdzieś w okolicach Grandu, czyli tam, gdzie my przy klubie Atelier mamy naszą plażę trójkową, czyli to jest tak zwana plaża północna, czyli łazienki północne. Jest pogoda listopadowa, a nie lipcowa. Ale możesz złapać mikrofonem jeden z najpiękniejszych dźwięków na ziemi, czyli szum morza. Morza szum, ptaków śpiew. Nagrywany 1 maja 2014 roku. O, widzisz, tak wyglądają współczesne kosze. I ja sobie rzeczywiście uświadomiłem w tej chwili, że kiedy wyobrażałem sobie tę scenę na plaży, to jakoś... To furkotanie, to silny wiatr. Jakoś intuicyjnie wyobraziłem to sobie w łazienkach południowych. Ale tu głowy nie dam, no bo plaża jednak wygląda... Klif jest też ten sam, bo obróciliśmy teraz ku północy. Ośmielił się użyć takiej terminologii filmowej, no, że ta scena na plaży jest, by tak powiedzieć, sfokusowana tak bardzo na koszu i kocu przy koszu, na którym w koszu siedzi Bella, na kocu leży Roma, Stefan gdzieś tam daleko się pluska. W związku z tym, no tak jak na przybliżeniu w filmie, gdybyśmy mieli ten kosz z kocem, to nie bylibyśmy w stanie ustalić, czy to jest po tej, czy po tamtej stronie mola. To skryjemy się w przyjaznym klubie Atelier. No, spotkamy się za moment, żeby troszkę jeszcze poważnie porozmawiać. Come on baby, see about me. Jaki jest właściwie dzień tygodnia? Na urlopie wszystko się miesza. Dni cudownie podobne do siebie. Byle tylko przestało padać do rana. Now yeah, hey, all right. Już jesteśmy w klubie Atelier w pobliżu plaży, czyli jednego z miejsc akcji na tej pierwszej ścieżce. Ścieżce historycznej z roku 62. No w jakimś sensie mówiliśmy o genezie. No to zapytam cię o tę genezę już w takim sensie bardziej dosłownym. Czy mógłbyś coś zdradzić z tego? No to robię to tylko dla ciebie, naprawdę, bo otwieram taki tajny kapowniczek. Ludzie, którzy piszą na ogół, mają ze sobą takie zeszyciki, które notują rozmaite rzeczy. I rzeczywiście 26 lutego 2012 roku, tutaj przeczytam ci, zapisałem sobie tak, zaczynam od nowej strony, bo bodaj przedwczoraj przyszedł mi do głowy zupełnie nowy pomysł, który ma tak gigantyczną przewagę nad poprzednimi, że zaczyna się od historii, a nie od struktury, więc od razu jest nim mięso, a przy tym dawno nie odczuwałem takiego drżenia, ekscytacji na myśl o tym, że to napiszę. Pomysł jest z pozoru psychologicznie mało wiarygodny, ale w czwartek byłem z mamą w, tutaj pada nazwa rzeczywista kliniki, w której tam mama miała pewien zabieg, i tam spotkałem niewiarygodnie uroczą staruszkę. I przypomniała mi się tam jeszcze jedna pani i do tego ta kelnerka z Rzegiestowa ze stołówki z VAT-u, Roma, która peszyła mnie wtedy czterolatka, obiecując, że za mnie wyjdzie. Dziś musi mieć około 70. O tej drugiej ścieżce czasowej jeszcze nie opowiadaliśmy, czyli współcześnie akcja toczy się w 2013 roku. No i tutaj mamy parę bohaterów męskich, czyli Piotra i Marka. No i do nich dołącza z tamtej ścieżki czasowej właśnie Roma, starsza o... Ja to liczyłem dość starannie. Ona ma 73 wtedy. Mm-hmm. 40 roku. Ona ma 22 w 62. Mm-hmm. Tymczasem Marek, o którym jeszcze dzisiaj nie mówiliśmy, jest grafikiem, tak? Komputerowym. Jest uczniem Piotra, wspomnianego już. No i ma pewne hobby bardzo specyficzne. Piotr natomiast obsesyjnie powraca do szachownicy, a oprócz tego zajmuje się jako reporter pewną mistyczką z Krasna Wielkopolskiego. Tutaj następuje pewna symetria, bo mamy na tej pierwszej ścieżce dwie młode kobiety i mężczyznę, a na drugiej ścieżce pojawia się drugi trójkąt, symetryczny właśnie, czyli dwóch mężczyzn, Piotr, Marek oraz Roma. Cały czas próbuję tutaj odnaleźć ślady gry, którą z nami prowadzisz. Jakbyś tutaj nas poprowadził po tym polu? Marek, znaczy on się rzeczywiście zajmuje w pewnej chwili grafiką komputerową, ale od strony raczej technologicznej. To nie jest grafik w sensie plastyka, to jest facet od informatyki i to jest bardzo ważne, bo to jest taki człowiek, którego... Ja mam wrażenie, że ja z paru takich ludzi, które na niej spotkałem, zafascynowanych właśnie technologią, takim powiedziałbym bardzo stanowczym racjonalizmem, naukami ścisłymi. I Marek jest po prostu facetem, który reprezentuje taką wizję świata scjentystyczną, powiedziałbym. Wszystko sprowadza do modeli. Wszystko sprowadza do modeli, wszystko sprowadza do takich opozycji zero-jedynkowych. I ja przyznam, że ja bardzo lubię tę postać, chociaż on wygłasza sądy niekiedy, moim zdaniem, przerażające. Bardzo bym chciał, żeby czytelnikowi się włos zjeżył, tak jak mnie się chwilami jeżył, kiedy pisałem to, co Marek myśli. Bo to jest taki stan świadomości. Tu muszę przyznać, że po raz kolejny mój osobisty debug, czyli Tadeusz Miciński, trochę jednak zadziałał. To znaczy, to jest ktoś, kogo chyba Miciński określił mianem bohatera lucyferycznego. W takim szczególnym sensie, którego używał Miciński, to trudno robić duży tutaj wykład. W każdym razie nie chciał, żeby to się kojarzyło z satanizmem, bo to nie w tym rzecz. Świadomość lucyferyczna u Micińskiego to jest taka świadomość kogoś, kto tak strasznie dużo wie, że już nie ma nadziei. To znaczy, który tak dokładnie zrozumiał rzeczywistość, że przestał wierzyć w to, co się za pomocą takiego pooświeceniowego rozumu nie daje ująć. W związku z tym ze świata natychmiast znikają w gruncie rzeczy uczucia, znikają bezinteresowne czyny, wszystko jest straszliwie logiczne, konsekwentne i nieludzkie w gruncie rzeczy. I w związku z tym Marek wydaje mi się sympatyczny przez to, że on mimo wszystko jest ciągle jeszcze człowiekiem, ale tak naprawdę jest człowiekiem, moim zdaniem, smutnym i przerażonym, chociaż sam by absolutnie się do tego nie przyznał. No, jest bardzo ludzki w momencie, kiedy poznaje Romę, to znaczy z nią poznaje go Piotr i kiedy no, ulega urokowi tej starszej pani, 73-letniej, tak? A następnie no, pewne objawy jego ludzkości możemy zaobserwować w kuchni, aczkolwiek tutaj też stara się być bardzo racjonalny, ale na przykład kiedy przygotowuje knedle dla swojego przyjaciela Piotra, kiedyś nauczyciela, no jest bardzo ludzkie, kiedy zastanawia się, czy może zastąpić śliwki, które są jeszcze mrożone na tym etapie, na przełomie maja i czerwca, truskawkami, które już nie są mrożone. Ja starałem się tego nie napisać zbyt wyraźnie, bo nie chcę też włączać się w pewną publicystyczną debatę współczesną, ale ja jako czytelnik to mam głębokie wewnętrzne przekonanie, że Marek jest zakochany w Piotrze po prostu, tak naprawdę. No, tylko Tylko to nie odbywa się za pomocą gestów seksualnych, tylko za pomocą takich gestów właśnie... Nie jest to trywialne. Tak, on jest takim trochę jego aniołem stróżem, takim właśnie upiornym, tragicznym, sprowadzającym wahania Piotra do takiego straszliwego konkretu, do takiego myślenia zero-jedynkowego, ale ja myślę, że tam coś takiego homoerotycznego w tej relacji jest jednak. Homoerotycznego, nie homoseksualnego. Nie, oczywiście, no, ale jeszcze powróćmy do tej gry. Bo ten gra tymi swoimi racjonalistycznymi traktatami poniekąd. To są wręcz ataki racjonalizmu, moim zdaniem. No można powiedzieć, że Piotr symetrycznie mu odpowiada poprzez te swoje powroty do szachownicy, czyli wyobrażania sobie jakby życia jako poruszania się po szachownicy. No tak, ale zauważ, on nie jest szachistą. On się bawi właściwie cały czas wyobrażeniem skoczka na szachownicy i rozwiązywaniem w nieskończoność zadania skoczka tak zwanego, czyli czy skoczek jest w stanie na szachownicy o określonej liczbie pól przejść wszystkie pola, nie stając na żadnym polu dwa razy. Ale to jest racjonalne. Ale Piotr o tym jednak myśli zawsze w chwilach świadomego przygnębienia. Znaczy, to jest sposób, żeby sobie dokopywać tak naprawdę. To jest sposób na to, żeby uświadamiać sobie, że jego życie jest przewidywalne jak ruchy figury na szachownicy. Mówiliśmy o pewnej nieprzewidywalności na samym początku. A to Roma jest tą osobą, która otwiera ich na to, co nieprzewidywalne. Wiesz, no to jest ktoś, kto reprezentuje taką myśl, człowiek, dla którego ważna jest tradycja religijna, nie w sensie instytucjonalnym, w sensie intelektualnym. No, rzuci natychmiast zdanie z eseju Miłosza o Szestowie, który z tym jest parafrazą zdania biblijnego. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. W tym sensie, no jest to jednak jakaś reprezentantka transcendencji, mówiąc uczenie. No to dobrze, że pojawiło się hasło transcendencja, czyli coś, co jest pionowe, zdecydowanie. I tutaj właśnie mamy ten układ wertykalny, taki bardzo oczywisty, powiedziałabym, bo z jednej strony pamiętajmy, że panowie mieszkają w wieży, więc jest to pionowa konstrukcja. Jest rozmowa o samolotach, czyli czymś, co jest wysoko ponad chmurami. Te samoloty odgrywają dużą rolę w tej opowieści. No i wreszcie gdzieś jest Pan Bóg, skoro toczą się tutaj pewne debaty na temat religii. Zresztą wieża pojawia się w różnych układach, bo panie tam w młodości marzyły o tym, żeby być księżniczkami i mieszkać w wieży. No i jest ta wieża też na szachownicy obok skoczka. No więc ta wertykalność ewidentnie tutaj dominuje w twoim takim patrzeniu na rzeczywistość. Jak się z tego możesz wytłumaczyć? Przede wszystkim chciałem zauważyć, że przeszliśmy w tych naszych rozmowach i spacerach z tego poziomu, czy z tego sposobu czytania tej książki jako książki realistycznej opowieści miłosnej do tego porządku symbolicznego. I to, co teraz pytasz, no to jest ten porządek, którego ja nie chcę czytelnikowi narzucać, bo to nie jest konieczne. Mam nadzieję, że można doskonale tę książkę przeczytać z przyjemnością i może nawet z jakimś pożytkiem, nie mówiąc o tym wszystkim, ale rzeczywiście to, co mówisz, to są już te elementy tej układanki takiej metafizycznej, powiedziałbym, która jest dla mnie bardzo ważna w tej książce, a to z nawiązaniami do jakiegoś malarstwa religijnego, a to z jakimiś takimi sygnałami. No jednak nie bez powodu, kiedy Piotr uświadamia sobie, że zakochał się w Romie, to zaczyna parafrazować Pieśń nad pieśniami. No to są tego typu sygnały, które mam nadzieję, no, że jakoś się składają w taką spójną, drugą, alternatywną narrację w stosunku do tego realistycznego opowiadania o dziwnie niedobranej parze. Zresztą ową książkę pseudo-Dionizego czyta Piotr w momencie, kiedy Roma staje nad nim, no i zaczyna się ich znajomość, a później miłość. Tak, to zresztą, to nawiasem mówiąc, o pseudo-Dionizm mogę powiedzieć tyle. No, ta książka oczywiście jest naprawdę po polsku, to są pisma pseudo-Dionizego i tam jest 8-stronicowy traktat Teologia Mistyczna, o którym powiem tyle, że jeżeli jest jakiś gdzieś na świecie, bądźmy skromni, jeżeli gdzieś jest w Polsce czytelnik, spotkamy się w Honolulu, który w wyniku tej książki sięgnie i przeczyta te 8 stron Teologii Mistycznej pseudo-Dionizego, to ja właściwie mam poczucie, że naprawdę więcej nie mogę oczekiwać, bo to jest najgłębszy tekst religijny, jaki znam. To jest coś nieprawdopodobnego zupełnie. Zupełnie wykraczający poza nasze codzienne, nazwijmy tak grzecznie, rozmowy na temat chrześcijaństwa i tak dalej. To pseudo-Dionizy jest niewiarygodnie głębokim myślicielem. Był. Chociaż nie wiadomo kim był, nie wiadomo kiedy dokładnie był i w ogóle bardzo to jest dziwna z nim historia, ale to na osobną opowieść. To ładne, tak. No właśnie, ale nie powędrowaliśmy w jakąś boczną ścieżkę, bo jest to bardzo wyraźna linia łącząca nas z innymi twoimi książkami. No chociażby z instalacją Idziego, gdzie problem religijności poruszasz w sposób dosyć oczywisty. Tak, i przyznam, że ta książka częściowo zawdzięcza kształt wyciągnięciu wniosków moich z tego, co się stało z Idzim, bo w internecie zarejestrowałem, że istnieje bardzo wielu czytelników, do których ja chciałem z Idzim trafić, którzy w wyniku bieżących wydarzeń takich, powiedziałbym, obyczajowo politycznych w Polsce, na jakiekolwiek wzmianki o kościele, księżach, ludziach wierzących, dostają wysypki na całym ciele i mówią, że to ich nie interesuje, bo to przecież nie jest ważne. Ja uważam, że oni się mylą, ale dobrze. Nie spodobał się Idzi? No to proszę bardzo, to jest książka o ludziach, wśród których wszyscy są w najlepszym razie byłymi katolikami. Tam nikt nie chodzi do kościoła. A problematyka pozostaje taka sama, ponieważ dla głęboko czującego człowieka pytania, których nie musimy nazywać pytaniami religijnymi, ale pytania o, no mówiąc patetycznie, sens istnienia, one i tak stają przed nami. Niezależnie od naszej przynależności formalnej do wierzących, niewierzących, ateistów, agnostyków, fundamentalistów, odpowiedź na pytanie, po co człowiek żyje, jest odpowiedzią, której oczywiście można sobie nie udzielać i żyć z dnia na dzień. Ale chyba tak bardziej wartościowo jest spróbować na to pytanie odpowiedzieć sobie. No tak, zmierzam do tego, żeby zwrócić Państwa uwagę swoją najpierw, jak ważny jest to trop myślowy Twoich książek. Przypominam, że nie są to tylko powieści, były to również dwa tomy opowiadań, były to również tomy esejów, a ten najświeższy tej problematyki również dotyka. Najświeższy tom esejów pod tytułem... Ach, masz na myśli taką książkę Czekanie cudu. No tak, z tym, że Czekanie cudu jest taką moją nową, starą książką, bo to jest poszerzone dwukrotnie wydanie Śmierci czarownicy i to jest książka, która jest w zasadzie w większości poświęcona zawodowi wyuczonemu. Znaczy, ja po prostu tam jestem historykiem literatury przez znaczną jej część. Natomiast pytanie o wątpienie i wiarę tam rzeczywiście wraca, bo to mi się wydaje niezwykle ważne i nieśmiało zwracam uwagę, że przy okazji Apokryfu Agłai, pierwszej mojej wydanej książki Nie licząc śmierci czarownicy, to ja mówiłem, że ja się czuję pisarzem kryptoreligijnym. I to naprawdę wydaje mi się ważne i słowo krypto nie oznacza jakiejś skrytej propagandy prokościelnej, takiej kontrabandy, że ja tutaj niewierzących jakby od środka atakuję, tylko po prostu chęci odsunięcia się od też jakoś tam ważnych, chociaż nie tak bardzo, debat na temat Kościoła jako instytucji. To wydaje mi się w ogóle inną sprawą. Natomiast właśnie takie pytanie o, żeby sięgnąć po jeszcze inną terminologię, o metafizyczne zdziwienie, o niepokój związany z poczuciem bezsensu, o depresję, która moim zdaniem jest takim doświadczeniem piekła za życia po prostu. No to są pytania, które po prostu jakoś mnie poruszają i nie chciałem w tej książce, nie chciałem Spotkamy się w Honolulu przytłoczyć nimi czytelnika. Chciałem go zaciekawić dziwną historią miłosną i dziwnym naszym stosunkiem do lat 60., ale w tym drugim nurcie, w tej alternatywnej możliwości czytania tej książki, to rzeczywiście jest sprawa istotna, kiedy Roma znika z życia bohatera, a nie bez powodu. Jedynym śladem jej istnienia jest list, pismo, w które się wierzy albo nie. Zresztą bardzo krótki, przynajmniej w wersji zacytowanej w książce. Trochę jestem, że tak powiem, niezaspokojona w swojej ciekawości, co tam jeszcze mogło być napisane. No nie jest to list w 72 księgach rzeczywiście. Nie, zdecydowanie. Przypomnijmy, że Piotr, ten właściwie z mojego punktu widzenia główny bohater męski powieści, jest dziennikarzem. No i to też jest jakoś symptomatyczne, że w 2006 roku bohaterem był dziennikarz radiowy, Tak to Ten. W 2009 dziennikarz telewizyjny w instalacji Hidziego, a teraz mamy do czynienia z dziennikarzem prasowym. Ale to akurat wynika z tej cechy, o której chyba już mówiliśmy, mianowicie z tego, że ja staram się kłamać jak najmniej i staram się osadzać fikcję w rzeczywistości tak głęboko, jak tylko się da. I jest mi po prostu, przepraszam, łatwiej, bo wymyślenie książki nastręcza pewne trudności. I w związku z tym tam, gdzie mogę sobie ułatwić, to sobie ułatwiam. Więc bardzo chętnie osadzam bohaterów w środowiskach, każę im zajmować się zawodami, o których mam jakieś zielone pojęcie na tej samej zasadzie. No, bohater Apokryfu Agłai był nauczycielem, bo to też sprawdzałem. Jak Roma jest stewardesą, no to było oczywiście bardzo miłe, ale no, ja musiałem znaleźć stewardesę sprzed lat, zrobić z nią bardzo długi wywiad, poprosić ją potem o konsultację już gotowych scen, po drodze poczytać materiały o stewardesach, które ukazywały się co zabawne w czasopiśmie Skrzydlata Polska raz do roku, zawsze na 8 marca. Przez cały rok nic nie było o stewardesach, tylko na 8 marca te stewardesy się tam pojawiały, co ułatwiało szukanie, ale jednak no, budziło we mnie takiego małego feministę, no, że jednak to okropne przecież. Więc no, to trochę z mojej strony po prostu szukanie sobie ułatwień. No, rzeczywiście, nawet jeżeli to nie jest mi bardzo potrzebne, to ponieważ lubię wiedzieć, na czym polega dokładnie praca bohatera, no to w związku z tym staram się zatrudniać go w taki sposób, żeby móc sobie to stosunkowo łatwo wyobrazić. Informatyków paru znałem osobiście i w związku z tym z Markiem nie miałem wielkiego kłopotu, ale też musiałem jednego informatyka przepytywać, czy to jest możliwe, żeby jako taki freelancer się utrzymał i jeszcze miał wieżę. No dobrze. Skoro wspomniałeś stewardessę, to jeszcze powiedzmy, że książka składa się z trzech części i każda z nich jakby to powiedzieć, lotniskowy tytuł. Czy ma jakieś głębsze znaczenie? Czy to po prostu taka figura? Mówiąc otwarcie, bo tak w tym fragmencie naszej rozmowy o tych takich kryptoreligijnych znaczeniach tej książki udało się nam nie używać słowa śmierć. A obawiam się, że to jest bardzo ważne słowo, tak w tej książce może zwłaszcza. I w rozmowie o miłości zresztą pojawia się bardzo mocno. No właśnie, i ja lubię latać samolotami i nie chcę oczywiście, żeby pasażerowie, patrząc na napis check-in albo arrive, albo departure, mieli jakieś ponure skojarzenia, ale dla mnie to, no mój Boże, wyruszenie w podróż jest takim pewnym symbolem odchodzenia z tego świata od wielu tysiącleci. Znaczy oni jednak... No, Roma jest Neufahrt, nowa podróż, nowa droga, tak? Na marginesie. Tak, znaczy, no, Roma w sposób najbardziej bezpośredni musi się z tym, z tą świadomością śmiertelności człowieka policzyć. Pośrednio musi o tym myśleć też Piotr. I te kolejne etapy odlatywania na lotnisku, check-in, boarding, departure, były dla mnie takimi wygodnymi, ukrytymi, niezbyt poważnymi, ale sygnałami, że zbliżamy się do odlotu. No, i moi bohaterowie, no i my czytelnicy z każdą chwilą, nie da się ukryć. No. Ale mam jeszcze jedno takie spostrzeżenie. W ciągu ostatnich kilku miesięcy spotkałam się z dziełami, których bohaterki są starszymi paniami. Są to dzieła, które oddają hołd starości w jakimś sensie. Na wszelki wypadek przypomnę Gretchen, Niemka, bohaterka książki Pawła Hille, Sońka, bohaterka książki Ignacego Karpowicza, Wiktoria, bohaterka filmu Cassavetesa, ale zarazem najnowszego spektaklu Grzegorza Jarzyny, jest starzejącą się aktorką. No i mamy tutaj Sonię, Zosię, Romę, bohaterkę twojej powieści. Spotkamy się w Honolulu. Jerzy Sosnowski wciąż jest naszym gościem. Przypomnę, nagrywamy w Sopocie. Jesteśmy we współczesnym klubie, znacznie różniącym się od tego pierwszego non-stopu z 1962 roku. No ale no dobrze, rozmawiamy dzisiaj. To dzisiaj też jest ważne z punktu widzenia filozofii Romy. Jesteś polonistą, znasz się na socjologii. Nie wiem, do kogo może być to kierowane pytanie, no ale jednak to takie wyniesienie starości, a szczególnie starości kobiety w ciągu kilku miesięcy pojawiające się w różnych utworach, ważnych utworach, o czymś może świadczyć. No, dla mnie jest to bardzo interesujące i pokrzepiające zarazem. Zastanawiam się cały czas, czy to jest pytanie dla socjologa, czy to jest pytanie dla kogoś zajmującego się psychologią głębi, ponieważ mnie to pachnie nieświadomością zbiorową. Ja oczywiście wolałbym być sam ze swoją Romą. Nie jest znowu tak strasznie fajnie pisać coś od siebie i nagle odkryć, że wokół jest cała masa innych ludzi, którzy mieli podobny pomysł. Namnożyło się staruszek, ale mnie się to bardzo podoba. Dla mnie to jest jakiś swoisty kontekst. No, żyjemy w jakimś kontekście i ten kontekst, jeżeli zaczyna gadać, to zaczyna być to fascynujące dla badacza kultury. Ale ja bym się upierał, że oczywiście można, używając imion moich bohaterów, można powiedzieć Markiem. Czyli racjonalnie, że społeczeństwo się starzeje, że żyjemy jednak w epoce bardzo silnych wpływów feministycznych, które naturalnie obejmują także ten późny etap życia kobiety i tak dalej. Bo pozostaje kobietą. Być może też w momencie kryzysu męskości i w związku z tym no bardzo w tej chwili napiętych relacji między mężczyznami a kobietami, jak sądzę, bo mężczyźni nie wiedzą, kim mają być, kobiety wiedzą, ale chyba nie bardzo wiedzą, kim mają być dla nich mężczyźni, wobec tego no jakby jest kłopot. Staruszka już, trzymajmy się, chociaż Roma by się pewnie żachnęła jednak, ale no staruszka jest taką kobietą dla mężczyzny bezpieczną, taką, która jest już rozumiejąca, nieroszczeniowa i tak dalej. No, to, i myślę, że z tego udałoby się nam skonstruować zupełnie przyzwoitą, racjonalną teorię tłumaczącą to, ale ja naprawdę naprawdę przeczuwam w tym działaniu archetypu, bo to jest przecież poszukiwanie magna mater, to wielka matka się tutaj pojawia, ewidentnie zupełnie. No, weszliśmy w erę wodnika, o ile pamiętam, z astrologii. Mówię to oczywiście z uśmiechem, ale to, że właśnie nie starzec, tylko starka jest przedmiotem zainteresowania, wydaje mi się ruchem wyobraźni zbiorowej, którego nie tłumaczą do końca te elementy takiej zdroworozsądkowej czy racjonalnej socjologii. To jest, próbując to powiedzieć nieco, no tak, żeby racjonalista się nie żachnął, to powiedzmy w ten sposób, że mądrość starej kobiety jest niewysłuchana, a być może to jest mądrzejsza mądrość niż mądrość starego mężczyzny. Ja nie wiem, bo ja to mówię zresztą trochę przeciw sobie, bo ja mam, prawdę mówiąc, do kobiety jako taki stosunek bardzo skomplikowany. Jeśli Marek opowiada straszne rzeczy o kobietach w pewnej chwili, to od moich prywatnych poglądów to się różni wyłącznie zaperzeniem. Znaczy, ja po prostu pisząc ten monolog Marka przeciwko miłości, tylko podkręcałem oczywiście do absurdu moje własne niepokoje. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że kobiecie jest dostępne takie doświadczenie świata, które mężczyzna może tylko poznać poprzez opowieść z drugiej ręki. Tylko że póki ta kobieta jest w relacji potencjalnie miłosnej, to tam jeszcze gra walka płci, grają jeszcze wzajemne oczekiwania, niespełniane wzajemnie, i to trudno się dogadać. Kiedy natomiast jest to kobieta, która jest poza tym, co społecznie uznajemy za normalne teatrum amoryczne, to zaczyna rozciągać się wokół niej cisza, w której jej głos zaczyna brzmieć i który może dotrzeć do mężczyzny. Wiesz, trochę improwizuję, ale tak mi się zdaje, bo zaskoczyłaś mnie tym. Ja nie zdawałem sobie sprawy, że te staruszki się tak wyroiły nagle. To może nie być przypadek. To nie jest przypadek, ale to też nie jest coś złego. To jest coś dla mnie bardzo interesującego. No, na płytszym poziomie to jest taki trochę seniorka kontra lolitka, prawda? To ciało starzejące się kontra walczące o młodość za wszelką cenę. Wszystko to, co się dzieje z naszym ciałem. Nie tylko kobiet, ale również mężczyzn. Te wszystkie ćwiczenia w różnych, to się nazywa gimnazjonach, kremy. Wszystko to, co nam pozwala podtrzymać młodość i piękno młodości, jest tutaj przeciwstawione w tych wszystkich dziełach. Jednak czemuś skrajnie różnemu, właśnie czemuś, co jednak zmierza ku śmierci. Ta młodość jest bardzo daleka od śmierci, jeżeli jest zdrowa oczywiście. Myślę, że to jest temat na inną rozmowę, ale dla mnie on był niezwykle istotny, dlatego pozwoliłam sobie go poruszyć. Ale ja tylko dopowiem, jeśli pozwolisz, że w tej powieści występuje również Viola. Bo istnieją naprawdę rozmaite rodzaje staruszek, jak to grzecznie nazwijmy. Dobrze. Proszę Państwa, to było nietypowe wydanie Klubu Trójki. Jeżeli to był Klub Trójki w ogóle, rodzaj finisażu w każdym razie naszej lektury głośnej, powieści w dźwięku. Jerzy Sosnowski, autor Klubu Trójki, był gościem Klubu Trójki. Dziękuję Ci bardzo i dziękuję Państwu. 5 powieści na jego koncie, 2 tomy opowiadań, są też książki eseistyczne. Dodam raz jeszcze, czy podkreślę, równolatek Trójki, rocznik 62. Dziękuję, Jerzy. Wracaj na swoje miejsce w klubie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobranoc. Chyba zorientował się, że sam to kuje. Od niej zaś nie usłyszał jeszcze nic, więc zaczął dopytywać, gdzie dokładnie była. Och, wszędzie, gdzie mieliśmy wtedy połączenia. Odparła znudzonym tonem, bo obaj należeli przecież do pokolenia, dla którego świat się otworzył, więc czym miała im zaimponować? A w Honolulu byłaś? Zapytał Giedoyt. Gdyby nie to, że uśmiechnął się przy tym miękko, zabrzmiałoby to jak złośliwość. Niewiele myśląc powiedziała, że oczywiście. Najbardziej podobały mi się tam żółte pingwiny. Całkiem jak kanarki, no i ich słynne mleko. Wiesz, jak się ustoi, to na wierzchu robią się takie seledynowe kółeczka. I wtedy Giedoyt, który przez chwilę słuchał jej ze zmarszczonymi brwiami, parsknął śmiechem. Stuknął kieliszkiem o brzeg jej kieliszka i wyglądało na to, że w ten sposób dobrnęła do końca egzaminu. Z sukcesem, oczywiście. Mamy dla Państwa egzemplarze książki Jerzego od wydawnictwa literackiego. 22-333-33-33, a w przyszłym tygodniu ostatnie odcinki powieści. Zapraszamy.